Foto sidan 38. Klotter av en väring? Frågetecken. I Hagia Sophia i Istanbul. Orsaken är okänd, men runorna vittnar än idag om den tid då många unga män från Sverige reste ända till Grekland för att ta värvning och tjäna silver.